Ràdio Tiana presenta... I tornem a estar aquí el dia, com es digui, l'últim programa de la temporada. Ai, bona tarda, Roger. Bona tarda, ja hi està. Ja heu parlat, però encara no us presento. No us presento encara. Ai, avui... És l'últim programa. Avui fa fred. Sí, molt. Estem ja dia 18, ja. Dia 18 de desembre. Sí. Però... Que acabem d'acabar el col·le. Ai, Déu meu senyor. I els sí, el de Nadal, que s'acosta el de Nadal. Ah, bien. La setmana que ve, especial, 2 hores. Sí, no, la setmana que ve. Bueno, sortirà algun dia. Algun dia. Sortirà i, bueno, pues això, de 2 hores, eh? Ens haurem d'aguantar. 2 horetes. Allà, dale que te pego. Sí, ja ens costa fer 1 hora. Aguantarem com uns campeones allà. I tant. Però ara passem al sumari. I avui el sumari ens porta ple de coses. El petit en Slim, l'Albert i el Kevin, el revistero, hola Yaiza. Hola. La pausa musical o el musical pausat amb un títol que no entenc, que el Jaume ens escrit amb el títol i no l'entenc. Feeling You. Algo per l'estiu. DJ Juice amb Peter. Bueno, algo per l'estiu, vale? Després passarem a la parida amb el jurado i la Roser. Els informatius, la música avui no és amb el Jaume i la Irene, sinó és amb el Jaume i el jurado. Oh, el Marc. Sí, vull dir, Marc, perquè la Irene no pot venir. Està el metge, pobra. Esperem que li vagi bé. Ja mirarem els informes mèdics. I després passarem a l'agenda. Hòstia. Ai, ja que t'ho fotré un cop al micro, de què te flipes? Que està l'he girat. Però comencem amb el petit Nestlé. I la sintonia final. Check it out. It's 11:30. My hand is getting dirty. Què sintonia final? Hola Albert, hola Kevin. Hola. La música. Ja torno a ser aquí. Sí. Quina il·lusió. Després de la setmana plena d'exàmens. Què te van l'examen? Gràcies per estimar-me. La res, home. Però dic jo que l'Albert també tindria exàmens, no? No, l'Albert va a una classe diferent. Sí. És que, a veure, sí, l'Albert va al grup 1 i ell va al grup 3. Sí? Va al grup 1. Escolta, que no. Vaig al grup 2, eh? Bueno, de 3 a 2 no. A 1, eh? I tu què? Tu a quin vas, tio? Listo? El 2. Pues ja està, no pots parlar punto. Molt. Punto. Aquí els únics que podem parlar som l'Albert i jo, que anem al grup 1. Bueno, ells tenen 5 grups, no? Teniu 5 grups? Sí, teniu 5 grups. Jo penso que el número 5 no sap ni llegir, tio. Què? És allò, hola, soc el... Vale, va, sí, ja està, vinga, va. El petit on és? Doncs, bon dia, Tiana. I... Bona tarda, bona nit. Bueno, com sempre, el programa consta de 3 parts, el xiste és la queixa i el concurs. Llavors... Tant la queixa com el concurs la farà el Kevin i jo faré els xistes, la majoria. Bueno, amb què voleu que comenci? Va, elegiu. Xistes. I així se'ns alegres el dia. Això és un gos que és espanyol i no sap gaire d'anglès, que va pel bosc corrent. Ja l'he escoltat. Bueno, tu digues. Segueix. Bueno, fem un altre. No deixis amb la incògnita. Jo no l'he escoltat aquest. Em fa molta ràbia, o sigui, si el sabeu... Però et vaig explicar la setmana passada, no? No. Vale. Doncs això és un gos que és espanyol i no sap gaire anglès, que va corrent pel bosc. I un forro, una guineu, que és anglesa i també va corrents, i pam! Arriba un moment que es xoquen. Llavors la guineu s'aixeca i diu, I am sorry. Ja el sé. I el gos mira així i diu, I am Perry. Ah, el vas dir la setmana passada. Què dius? Et repeteixes, Albert, et repeteixes. Us ho he preguntat, ja. Que no, traïdors. El tonto i el sordo se'l sabeu. Hola. Va, tu digues-la. Què li diu, un sordo o un tonto? 3 más 2, 4, por el culo te la inco. Doncs jo pondré molt, vale, com el van dir. Ja estan tots a la porra, home. Has sentit l'humor del Roser. A veure, jo et vaig dir que vaig fer una recolecta de xistes malos. Jo encara els tinc tots apuntats, eh? Encara? Tots. Explico una altra, crec que no vaig dir la setmana passada. Vinga, explica. Què tenen en comú? Un tomate i un plàtano. Otra vez. Ja me lo sé. Sí, ja és que et repeteixes molt, sí? Ric. El supertomate. Que t'estan enganyant, que t'estan enganyant. Aviam. Mira quina cara porta. Què tenen en comú? T'estan enganyant. Un tomate i un plàtano. Què tenen en comú? Que los dos son rojos, menos el plátano. És que t'estan enganyant. I es riu de... O sigui, és molt xistic. Que los dos son gambas. Bueno. Que los dos son gambas. ¿Qué? Que això de los dos son gambas. Fem la queixa. Kevin, quina és la queixa? Ah, que no n'hi ha més xistes. Sí, sí, i tant. Però pel final, que si no es fa molt... Per donar i per vendre. La queixa del dia. A veure. Ens han dit que la policia vigila massa. Què dius? Pels carrers, vas amb el patinet i com vagis per la carretera te'l requissen. Pues a no ser fan. Si siguin bordes o... Oh, em fa molta ràbia això. És com aquells que estan a l'autocar que els diuen no et pots aixecar i s'aixequen durant el trajecte. És l'autocar d'un accident, ell li passa alguna cosa i la culpa és del conductor. No, no facis el capullo i no et passarà res. Perdó, i d'un toco. Però em fa molta ràbia això. Si no fas res que no hagis de fer, no et passarà res. I la policia sí, la majoria es borde. Però és que aguantar-vos també, bueno, i m'incloc, aguantar-me a mi també, de tant en tant. Oh, quina ràbia, estic contra aquesta gent. Jo crec que la queixa del dia no és aquesta, eh? No, no. Quina és, ja hi fa. Com que no? I tu què sabràs? És que... Bueno, a mi ningú m'ha preguntat, per la queixa del dia. La queixa del dia la fem nosaltres i punt en boca. I aquí pregunteu, la traieu del... Sí. No, tio, al menjador. Sí, la sacam del sobaco. Preguntem a gent la que ens sembla més apropiada i llavors li comencem a dir a gent si li sembla bé. Ah. La que ha tingut més vots és, ha sigut sí, aquesta. Exactament. Bueno. Estic pensant de dir una cosa al Marc, eh? O sigui que... Al Marc, al tècnic. Un tècnic. Gràcies, Marc. El nostre Marc. Sí. Ai, que ja s'acaba, Marc. Bueno, vaig explicar el de Tomàs. Tomàs Tur... No. Bueno. M'encanta el Tomàs Molina del Polònia. No, això és un tio... No me gusta Polònia. Això és un tio tacanyo. Molt tacanyo, molt tacanyo, molt tacanyo, que sempre el conviden a tot, als bars. Llavors, avui el seu amic diu, bueno, de hoy ya no pasa, hoy ya no te invito, siempre te estoy invitando y hoy ya no. Lo siento, pero hoy ya no. Llavors passen 5 minuts i el tio aquest tacanyo diu... I Tomàs? L'altre mira així i diu... Què, Tomàs? I dice, una canya i una magdalena, por favor. Què? Una canya i què? I una magdalena, por favor. Qué malo. Què, Tomàs? Què, Tomàs? Ai, Dios mío. No lo pilláis, tío. Son jo, malos que no lo pilláis. Hola, son dolentíssims. Bueno. Estic trist. Per què? Te canto un aleluya, no, no? No estic Aleluia. Trist. Vale, vinga, bueno. Jo us explicaré després per què estic. Ara deixem uns quants xistes. Estic molt trist. Passem... O voleu que us digui un xiste meu? Molt dolent, també. Però... Bueno, si són tan dolents com l'Albert... Ja és dolentíssim, Però bueno, yeah, estan en un camp d'ovelles jugant a futbol i la pilota se'n va i va una i li diu bé, i l'altra li diu no, bé tu. Que aquest em va fer molta gràcia, quan em va dir. Ah, mira qui parla, que m'ha fet el amb el del sorri del tonto. No, amb la sonida del trancas, el que mola. Aquest és bo. Això és un home bastant tonto que va conduint a tota velocitat per l'autopista i es topa amb un control d'alcoholèmia. Sí. I llavors els policies li fan parar i li fan volar la maquineta. Diu, som l'equip pur. Llavors, comença a sortir els números. Que malo. I té 3,45. I només que tinguis 0,20 ja et paren. I el policia gira i li diu al senyor... Senyor, no li da vergüenza? I dice, ahí va, a las 4:15. La Juani me mata. Que patètic. Ara, no buscar la risa enlatada perquè és penús, Jo la tinc. La brisa, la brisa enlatada. ¿Por qué las vacas no comen cristales? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Porque se cortaría? Ah, no, porque les saldría la leche cortada. Ah, és que la veritat, haurem de buscar al final els aplausos i les rises aquelles de... Déu meu, pareu d'explicar xistos que em deprimeixo. Són dolentíssims. És lo que hay. Va, explicar algun mes. Si no es gusta, mala suerte. Un mes, va. No, un mes no. Sí, un mes sí. Un mes... Bueno, va, vinga. Albert, digues. Esto era un policía tan gordo, tan gordo, tan gordo, que la policía nunca pudo rodearlo. Bueno, aconseguí. M'estic rient jo ara. Bueno, passem al concurs. Al concurs? Sí. Doncs sí. És que... un concurs que no és gaire popular, la veritat. Sí, és, no és gaire popular, però qui no sepa... És un concurs que vam fer 3 dies. Sí, que resposta... qui no sepa... La resposta de la setmana passada, no primer. Bueno, vaig vale. Jo, vaig ser sí. Jo. És que la va liar. La pregunta era, un negre vestit de negre al mig del carrer i un cotxe negre amb els llums apagats que ve a molta velocitat, quan està a xocar es para. Com l'ha vist? Per el reflejo. No, perquè dia. Perquè és de dia. La resposta era perquè era de dia. Sí. Felicitats als guanyadors. O guanyadora. Sí. Rebeu un xupi. Un xupi, sí. Un xupi. Aquí, per cert... Què? Aquí... Zero comentarios. Vale. No, dic, què? És igual. Què, digues. El concurs d'aquesta setmana és... Qui és el nòvio d'Angelina Jolie? No ho sé. Nòvio marit. No, vol contestar-ho perquè si no... Qui és? Ah, no, lo miras en el Google y te sale en 2 segundos. Una pista, comença per B. Vale. Ah, ja sé qui és. Que por. Va, per la mola de... Ui, que se'm torna a caure el micro. Bueno. No diguis el nom. No, però... Estàs tot bé, Roger. Sí, però em diu Kevin. Bueno, voleu que us expliqui un altre xiste final? L'últim. La despedida. Pues no. Este sí que ha sido gracioso. Posa risa perquè... És que és penós. Bueno, adéu Kevin, adéu Albert. Fins... Ai, jo us ho comunico ara. L'Albert i el Kevin... Ja no... L'Albert i el Kevin no estaran per al programa de Nadal. Adéu. Perquè estaran esquiant. Ho sento. Però bueno, Estaran esquiant i els tocarem ja? Ja els tocarem. Sí. Així que adéu, que és l'últim dia que ens veiem. Adéu. I bones vacances de Nadal. Bones vacances i que cagui el tio. Ara passem Adeu. Al revistero. El ballet del rullator de puntetes, de puntetes. El ballet del rullator de puntetes i taló. Bona tarda, Roger, com anem? Anem molt malament. Després d'aquesta... aquest... el fotito Nestlé, de veritat. Aviam, què hem fet avui? Qui és la nòvia del Brad Pitt? La nòvia del Brad Pitt, anda, que també... És igual, no puc... Acabes d'estafar. Bueno, tota la setmana passada m'ho has fet. Bueno, Roger, em vas respondre què has fet avui? Sí, Mercè, sí. Què has fet avui? És que m'has dit Roser. T'he dit Roser. Estàs sordo. M'has dit Roser. Bueno, les xerrades, no? Avui? Bueno, la setmana passada. La setmana passada. Ai, per cert, vaig xosco de xerrada, que no vam... Bueno, una mena de teatre. A mi em va agradar la nostra. Clar, us van regalar condons, però... nosaltres allà, 2 hores i mitja sentats, allà, vinga, mira, un espectacle xorra. Pues a mi em va agradar l'any passat. Va ser superguai, no? Oli, no sé, intentar conscienciar-te de no prendre drogues. Bueno, anem a dir els temes, no? La de tercera ha sigut de contra les drogues i la de quart... sexualitat. I el sexe. Però a la vostra ballaven, a la nostra no feien res, no? Un xurro com una casa. Però no parlaven a la nostra, era un rotllo. A la nostra sí que parlaven, els altres en parlaven. Però ja està. I llavors ella va decidir que sí que prendria no sé què. I sempre fent sols amb la boca, sí. Tio. És molt fort perquè diuen, vaig a un armari. Donàvem moltes voltes, si me'n recordo. Un rotllo. Pues a mi em va agradar. Es tractava de 4 o 5 personatges. Vaig a fer una rèplica contra aquestes xerrades. Ja n'hi ha prou, senyors, ja n'hi ha prou. No volem aguantar més aquestes xerrades. Pues a mi m'agrada en Roger parlar per tu. No em tallis, home, que està fent un moment molt important. Jolines, Jaiza, sempre fas el mateix. Jopelines, saps què? Ara ho tornaré a fer. No. Moment contra les xerrades. Ja n'hi ha prou d'escoltar aquestes xerrades. No us volem sentir més. Estem farts d'aguantar-vos. Què us penseu? Que no sabem les coses? Evidentment, us fem cas? Evidentment que no. Prou ja amb les xerrades. Estem fins al monyo de les xerrades. Prou xerrades. Ara... No! A mi m'agraden. Sí. Que... Pues la sexualitat va estar molt guai. Es riu sol aquest home. Bueno, no, seguim. Soc un hàmster. Un hàmster? Un hàmster. I què tens en compte? Què és el que diries que és el pitjor que n'hi ha al col·le? Això ja ho hem discutit diverses vegades. Ai, no sé què dir. Quants partes t'han posat ja, Roger? Cap ni un. Olé, no? Hombre, un rècord. T'has superat i tot. Ara ja està, a mi no m'han posat mai cap parte. M'han posat 3 o 2, com a molt. Mai cap parte, això és mai. Però que vull dir que no sóc aquells que acumulen 72 partes al final de curs. Home, clar, però... Mira, l'any passat em vaig guanyar 5. Poquets. Però amb tot el curs? L'any passat jo no vaig tindre ni... Ah, bueno, algun sí, no sé, no me'n recordo. Ho veus? I a més, te'ls posen per xorrades, a les partes, ja. Abans era un parte, no un castig greu. Ara dius, ah, cabron. Parte. I aquest any no t'han posat ningú? No, encara ningú no. Cap. Cap. Encara no. És veritat, cap, cap. En un cap molt cap i que em vull cap molt la cosa del cap. Per què brilla això? Ah, això és quan? Sona el telèfon. Ah, vale. Sona el telèfon i ja t'avisa. Però això a nosaltres no és igual. Jo què sé, ho veig brillar. Bueno, per cert, saps que la setmana passada es va estrenar... No, la setmana passada bueno, no l'altra. Fa dues setmanes, Crepúsculo. Pues, el divendres. T'ha anunciat en totes les revistes com el tio més bueno, el doncs protagonista. Doncs jo no trobo tan guapo, eh? Pues jo em vaig llegir el llibre i, clar, com el descrivien perfecte, pues, me l'he imaginat, o bé, guapo, amb els ulls marrons, perquè ho deia, però molt més guapo que a la pel·li. Bueno, que han fet un xaco. I, en tima, n'hi ha un tio que és xino, m'han dit. És que encara no he vist la pel·li. I ara, tu l'anem a veure, vale? Vale. Demà l'anem a veure. Perfecte. Vale? Demà l'anem a veure. Molt bé. I la comentem el dia de Nadal. El dia de Nadal, perfecte. Vale? Vale? Ai, no em surt. Ara, vale. Ja està. Després, Després, saps que la... que hem fet un calendari amb tots els tios bons a la tele, així és una mica... Tipo que van... No... el Mitchell Brown... Ja comencem. Prou de calendaris. I aquesta gent. Estem en crisi, no volem comprar més calendaris. No volem rebre calendaris. Prou de calendaris. Home, si t'han d'alegrar la vista, pues... Però a veure, per què? No, a mi no m'alegra la vista aquests calendaris. A mi em deprimeixen. A mi sí. Però com persones que estan pitjor que jo es posen un calendari i jo, que sóc millor que ells, no estic a un calendari, em deprimeix. Ja. Tot s'ha de dir. Home. Que... Quins ànims, ah, estic content, ja tinc ganes que sigui... Bueno, no deies que estàs trist al principi del sí, programa? Sí, però jo al final del programa explicaré per què estic trist. Aviam, estàs content o estàs trist? Estic trist per una part, però estic content per l'altra, perquè la setmana que ve tenim Nadal... Bueno, la setmana que ve, no l'altra, o l'altra, o bueno, per Nadal... Què t'has demanat per Reis, noi? Ui. Economia. Economia. Bueno, això ho acabarem de discutir la setmana que ve? Bueno, la setmana que ve, no l'altra, no l'altra, no l'altra... No bueno, sí. Quan és Nadal? El 25. Pum, pum, pum. És que... Vull dir... Vull dir que quan acaba el nostre programa amb Nadal? No ho sé. És igual. Això, el que estava dient. I estic content perquè després de Reis continuarem amb aquest programa. Continuem, però tot renovat, amb seccions noves, no tindràs a veure, i amb I gent nova. I tot molt millor. Sí, almenys farem un programa seriós abans de començar. No amb aquest catxon d'aquesta faràndula. Bueno, ho intentarem, vinga. Bueno, farem com sempre, que el primer dia... Qui es compra unes bambes, no? Que el primer dia les cuida, les guarda a la caixa. Pues el segon dia estigues a l'habitació, mortes de fàstic. Bueno, això és... I ara anem a la meva superrèplica mil·lènica, que per això demano... La meva rèplica és... Papa Noels al balcó. No, sisplau, no pengeu més Papa Noels al balcó. Prou Papa Noels als balcons. Fan por, són xuquis, no. Visca el Reis i visca el cagatió. Pengeu un cagatió, però no aquest Papa Noel que fa por, fa fàstic. Són ninots podrits, petits, mal penjats, que tots pugen d'una manera diferent. No pugen pel balcó el Papa Noel, baixa per la xamaneia, per l'amor de Déu. És un error de tarugos. No, senyors, no. Així que, si us voleu apuntar a la meva campanya, envieu un correu a dicomesdigui@gmail.com contra els prenuels. Saps que l'any passat es va tirar una noia per al balcó, una nena pel balcó intentant rescatar el prenuel? Ho veus? A més, maten a la gent. Aquests prenuels no porten res de bo, ja ho dic jo, a la humanitat. El prenuel, al seu lloc, que estigui molt bé allà dalt i que qui ho vulgui celebrar que el celebri. Però aquí no hem de penjar aquests xuquis fastigosos allà, que a més són dels xinos. No, senyores, no. No, no, no i no! Vale? No! Qui tingui un Pare Noel ja el pot estar traient. I em sembla molt bé que busque vostè o qui sigui, creguin Pare Noels. Però al balcó no, sisplau. Perquè pensi, quan vostè va pel carrer, veu 500 Pare Noels. Els nens que pensaran, que n'hi ha molts? Que només n'hi ha un? O que potser és el seu papa que s'ha disfressat de Pare Noel per fer veure que és un Pare Noel i no és el Pare Noel. Que és un adorno. Ah, doncs pues és molt lleig aquest adorno. Per què no pengem reis pels balcons? Jo penjo reis pel balcó. Jo tinc el negre penjat al balcó. Veus? I pobre rei, sembla que l'estiguin penjant d'una corda. Que li fiques barro i sembla el Bin Laden. No! Senyors, no contra aquests Pare Noels. Pensa que estan a escala, allà, en aquella escala, podrida i morta de fàstic. O la corda il·luminada, que pobre, se'ls mulla la corda i s'electrocuta en vius. O que la meitat tenen el cap girat i estan pujant per una cosa i estan mirant cap enrere. I pobres, i si pugen i es maten? I si el nen que l'està mirant xoca contra una farola? No, senyors, no contra aquests Pare Noels. Així que apunteu-vos a la meva campanya i farem una manifestació com els Reis d'Orient. Una manifesta... Bueno, farem una queixa com els Reis d'Orient manen i com el cagatió manen. Perquè regalarem cagations inflables, reis inflables, per penjar on vulgueu. Però no Pare Noel, sisplau, no Pare Noel. D'aquí poc ja tindrem arbres penjats a Nadal, els tindrem penjats allà. Eh? Bueno, què passa? No queda molt, eh? Què passa? Cala... Bueno, això de la plaça és un xasco, però fa molts anys que existeix això. Què passa? Que heu d'enlloc a casa ja? Ah, potser és culpa de l'explotació immobiliària. Que com els pisos cada cop són més petits, la gent ha de penjar les seves coses al balcó. Per què? Perquè se n'hi caben. O perquè realment diuen, això al meu fill li farà molta il·lusió. I realment el seu fill se'n va a dormir cada dia més martiritzat per culpa d'aquests Pare Noels, Santa Claus, o com li vulguis dir, me da igual. Sant Nicolás. O Sant Nicolás, o los renos, que més que un reno té un nom de gay que no flipes, el Rudolf aquest. Pobre Rudolf. Pobre Rudolf, ell allà a taula d'esperança. No, està... Renda. Ni. Està allà a taula d'esperança, morint de fred, mentre cau un monigote va pujant. I el pobre Pare Noel, quina imatge donem d'ell? Pobret. Aquella imatge. No és just. Des d'aquí reivindico aquest dret. Wechi Wei, Wechi Wei, ja estem aquí! Bona tarda! Hola, bona tarda. Bona tarda. Aquí tenim... Hola, nen boniato. Tenim aquí un nen nou presentat. Com et dius? Hola, em dic Edu. Com et dius, Edu? Quant dels tens? 13. Com vius? Això ja és part del qüestionari. La Tiana. Cert! Edu, tu estàs a favor meu, no suposo? De què? No has escoltat. Els Pernoels, home, contra aquests Pernoels del balcó. Que, per cert, m'acabo de recordar ara, perquè m'ho han dit. El Pernoel autèntic era verd. Ja. I la Coca-Cola va transformar en vermell. De la mena. Els Yankees el van transformar. Sí, era de la mena, no? Què diu? El Pernoel original era verd. Era dels països nòrdics. Però Coca-Cola el va agafar i el va transformar en un color vermell. Vodafone. Després els Yankees el van importar a ells. Li van donar 80.000 voltes. Se'l van fer el seu gust. I després el van portar aquí. Què passa ja? Que no tenim cultura ja? D'aquí poc farem el Halloween. Ja. El Papa Noel. El Ramadà. Per l'amor de Déu. Tinguem cultura. Tinguem cultura. Bueno, nois, què tal? Com esteu? Se sap mal, oi, eh? Sí, sí. Bueno, seguim amb el qüestionari. Vale. Veus alcohol? Home, no. L'he provat, sí, però no. Per què? Perquè no, home, no. Marc, fill meu, que si la mare sa mare l'escolta, el matarà. Mira, sí, m'emborratxo cada dia abans d'anar a esmorzar l'institut. Esmorzar l'institut, bé, bé. Estic borratxo. I els dies de festa tampoc. Fumes? No, no. Sí, un matraca cada dia. És que a veure, que no que us contesti. Pues, pobre nen. Tu no li facis cas, sí. Boniato, et direm Boniato. Per què Boniato? Ai, no ho sé, avui a tothom li dic Boniato. És un, com un sense embuts, aquells, no?, del programa que era la... Què dius d'un sense embuts? Sense embuts. Vaja, l'apo que ha sortit, tio. Charlie, Charlie. Espera. Tens germans? Sí, una petita. 14. 14. Com ai, vols parar d'interrompre, Roger? Ben, salut. Quants anys té? 7. 18. No, 8. Té nòvio? No. És que... A quin col·legi va? No, té 7 anys, està casada, ja té nits, té tot. A quin col·legi va? Estàs irritant, avui, Roger. No, però té 8 anys, jo he oblidat. Ah. Vaja, germà, que no saps si els saps que té sa germana. I tu a quin col·le vas? A Terrassa. També? Sí. És una plaga, esto. Sí, sí. Et masturbes? Això no és pregunta. Però a veure, d'aquí poc direm, nen, et poses un dit pel cul? A veure, és que, no sé, tu què preguntes, filla meva? Són preguntes molt lògiques, tio. No, tens orientació sexual, sexual, com es pentina... Olla, però pregunta coses normals. No contestis, no fa falta saber-ho. És incògnito. Suposem que sí, però no fa falta saber-ho. Després m'ho dius, eh? Vale. Secret, secret. Tens animals a casa? No, no, no. La meva germana. No t'ho preguntat a tu, Roger. Lleida, estàs vols callar? Estàs irritant, té, oi, eh? Cop. Estàs molt, molt irritant. Copion. A partir d'aquí et faré fora. Bueno, què, calleu, què? Et portes bé amb els pares? Bueno. Sí. Els expliques totes les coses que et passen? No. Ho descobreixo tot. Bueno, t'agradaria provar algun tipus de droga? No, no, què va, això no. Salta d'alegria. Per no? Què, per què? ¿Por qué? No, ¿por qué pasó? Porque fue lo mejor, ¿no? Pues, o sea, me va a tomar ahí una raya de coca pero, que te vas a flipar. Pero has probado el alcohol. O sigui, llavors ja no passes tant. No, l'he provat, però a veure, no bec. L'he provat i ja està. Mama, no, però algo se empieza. Sí. Moment. No, mama, no, no l'he provat molt. No, no l'he provat molt. Aviam, ho has provat o no has provat, però no l'he provat molt, no. Bueno, vull dir una cosa. No. Mama del nen no. Boniato. No diem el seu nom, perquè si no, ja l'he dit, però si no, el pagaràs. Així que avui diem el nen Boniato. Va, ficarem un subnom al nen, perquè pobre nen, Edu, em sap greu per tu, ho diem Boniato avui. Perquè ta mare que s'enteri... Bueno, a veure, quin és el teu grup de música preferit? El Canto del Loco. Va. Si has escoltat el nou disc o què? Tot, tot. Diu la cançó de Peter Pan. Què, t'agrada? Sí, fins i tot he anat al concert. Sí? I aniràs el que fan ara? Fan number de poc, al Palau Sant Jordi? No crec. No? Fan number one, no. I que, quina és la teva cançó preferida? Peter Pan. Esclar, és la millor. La millor. La millor. És la millor. És la millor. La millor. Sí, sí. Canta-la. No, no, no. Canta un tros, vinga. Un tros, com a fan. Tararea. No, no, no, no. Per què una no? Una mica, un una miqueta, que no me'n recordo com és. No t'anaves com és o com és? És que és molt bo. No, Marc, no. Deixa el vocabulari. Ai. A veure, Mira, mira, un, dos, tres. Escoltes la ràdio? Sí, molt. I el nostre programa? No. A vegades. Mentira. A vegades sabíem què hem fet la setmana passada. No sé. I l'altre, ah, no ens escolta. Bueno, ens escolta, sí. Li vaig dir una cosa, tenim polígrafo, eh? Així creu més. L'escolto de nuevo, també. Ah, bueno. Ai, per cert, us ho adanto ara. Per Nadal tenim una secció que es diu el polígrafo. Ui. Ui, ui, ui. Roser, Marc, prepareu-vos. Què miente más, la Roser o el Marc? La Roser. Txon, txon, txon, txon. Això no es diu, Roser. Ha de quedar en secret. Vale, lo dic. Celebres el Nadal? Sí. I què celebres? Cagatió, Reis, Papa Noel... No! Sí, sí, sí, sí. Reis i Papa Noel. Però I el no. Cagatió no! Això és un cop baix, nen. Ui! Nen Boniato, això és un cop baix, Jo que he dit els Pare Noel. No, no, però no, no fico al balcó. Noels. Però que no el fico al balcó. És que sembla que robin les coses als Papa Noel allà... trepant per al balcó, tio. Ara caigo. Bueno, què t'agradaria que et portessin els Reis, el Pare Noel? No. I dale. O el cagatió. Ole. No sé. Ho tinc a pensar encara. Per cert, et saps la tradició del cagatió? Què va? Jo em sé la cançó. Sí, això ho has dit bé, a cagar. Soy la Monda Lirón de l'Herenda. Ei, què va? I tu, Roser? Jo sí. La tradició... Aviam, digues. Que s'ha de donar menjar durant dues setmanes abans, no? Perquè després cagui. Jo li dono poma, galeta... Jo la pell de la mandarina. Ma germana també. Home, això no caga res, filla meva. No, no, que ma germana també li dona. I que sóc ratllada. Que és ratllada. Que rega fort. No, la meva germana li pica els cereals, els xocapic, li fica. Jolín, però que me'ls doni a mi ja me'ls doni. I la menja tots, Jolín. Que crac, que caga, tio. Has fet l'acte sexual algun cop? No, no. Vinga, pregunto. Aviam. Bueno, igual. Tampoc es pregunta. Collons, aquí no es pot preguntar res. Roser, estem molt tímids, És la primera vegada. Sí, home, tu has vingut aquí més d'un cop, ja. No, a fer a públic. No. Boniato, que ets un boniato. Però no he parlat. Quin és el teu menjar preferit? El boniato. És moniato. No, és boniato. És moniato. En català. Què? I en castellà, no, en català i castellà... Moniato. Es diu boniato. Bueno, boniato. Moniato és en castellà correcte. Bueno, calleu, en castellà incorrecte i castellà incorrecte es diu boniato. Vale. És que no sap, tio. Tornem a repetir la pregunta. Quin és el teu menjar preferit? Que va al grupo 2. La paella. I què menges per Nadal? Jo? Això és un cop baix. Com es diu això? La galets aquells i gambes aquelles rares. No sé com es diu. Només això? No, que pobra, no? Els tiros aquells. Ah, vale. Jo ara vull fer un altre moment. Tinc una queixa, però ara no és contra el Pare Noel, sinó és contra el dinar de Nadal. Bueno. El dinar de Nadal. Fastigós dinar de Nadal. Que t'atipes com un porc, que no pots més, però que t'obliguen a menjar. Polvorons, torrons, neules i galets. I el que és pitjor, la cardolla. T'agrada Nadal? Que jo no menjo cardolla. Jo què menjo passa? Verdura, que no hi ha més dinar al món, o què? I l'endemà, per acabar de rematar, canelons. Arribes tu a casa tot rebentat de menjar, però per no quedar malament has menjat com un porc. I l'endemà, o el dia de Reis, que vas allà... Charlie! I et diuen... Hola, vols pavo? Aquell pavo tan dur, que serveix per clavar claus a la paret. Que l'altre allà amb un calnet elèctric, perquè no te'l pots ni menjar. Aviam, què parles? Se'n va l'olla, Què passa? Callanya prou, home, callanya prou te'ls menges de Nadal, home. Però si no mengem pavo. Els galets. I després el peix. Odio el peix, em fa fàstic el peix. Per culpa de nosaltres ens estem carregant al mar. Què passa, que no podem menjar, jo què sé... Ai, vaja, com que quin mal. Què passa, que no podem menjar dinosaurios per Nadal? Hem de menjar gambes, escamarlans? Primer busca els dinosaurios i després almenys. Podem menjar bonyols de bacallà, de la sirena, que s'han extingit els dinosaurios. Però... Encara no ho sap, Fulet. Però jo des d'aquí envio la meva rèplica contra el dinar de Nadal. Prou ja, home, prou. Bueno, noi, ja està, Bueno, pues continuem. Tens nòvio o nòvia? No, ara no. No? Ara no. Què t'agrada? I t'agradaria o què? Què t'agrada? T'agradaria tenir ara nòvio o nòvia o què? Bueno. Sí? Bueno. I de què vols què dir, nòvio o nòvia? Nòvia, nòvia. Nòvia, nòvia. Bueno. Jo no soc com altres. Aquí creu, eh? I com t'agrada? Quatre nòvies? Quatre nòvies? No, home, no. Ah, jo no soc com altres, dic. Ah! Bueno, i com t'agradaria que fos? Alta, baixa, rúbia... Normal. Com la Yaita. La Yaita, no? Així de guapa. Pues rei meu, cara. Gràcies, gràcies. Leice i un Picasso és lo mismo. Faig. Au! Això dic a ma germana. No, Ganyo, que tu ets molt guapa, vine. Leice, com no tens els ulls? Mua. Jo? Sí. No sé. A veure, mira. Jo us ho dic. Entra així marrons has molt foscos, eh? Has marró xocolata caca. No, caca és més desfet, tio. Això és caca dura, eh? La Regé, qui comprou la caca pel carrer? Barra estret aquest nom, barra estret. Bueno, va, aquí tenim alguna més per acabar, ja. No, sí, sí. Això, tu amb condó sense, quan ho vulguis fer. Amb. Per què? Perquè passo a tindre el sida. I què més? Ja amb més enfermetats, eh? Bueno, és la més coneguda, però... El col·le ja ens han menjat molt el cap amb això. Ho veus? També, no a les xerrades, ai, home! No, però... Calla! No, sí, sí, sí, sí, a les xerrades. Prou, amb les xerrades. Que no, que no, que sí, per molt que perdis classe és igual. Per això podràs fer educació física. I ja n'hi ha prou que et bombin el cap amb xerrades de sexe, drogues, alcohol... Prou, home, prou. Tenim una edat ja. No volem morir bombardejats d'aquesta tanta informació. Que a més, qui sap qui és educat amb ell? Perquè ja et ve una dona que diu que et ve parlar de drogues. Però qui sap? Saps qui l'ha educat? Saps qui li ha explicat tot allò que sap? No. Potser s'està inventant. I tu, com ets un indefens noi a un institut podrit i ronyós, tu creus? Després, la pràctica, no sabeix de res. Però la teoria és la teoria, la pràctica és la pràctica. Tothom ho sap. Així que, no, senyors. Prou xerrades ja. Prou! Prou no, no. I prou xerrades! Prou. Jo no estic d'acord. Jo tampoc. Jo tampoc. O sigui, has fet un prou a les xerrades tu sol, noi. Perquè ja, ja. Aquí et tots els que t'envolten... Com si m'importés. Com si m'importés. Igual que el Macarà. Mira, el Kevin diu que està a favor meu. No, no, el Kevin està a favor meu. Ja som els dos! Que no, que el Kevin està a favor meu. Sí, bueno. Ah! Tu i el Kevin, i que quan avui, avui ens han donat una xerrada i, mira, em parto naturals. Ja està, filla meva, parant de replicar tot el que dic. Ostres, tu... És que avui estàs insuportable, Roger. De qui parla? Ai, tu que ets dona no estàs insuportable, no? Perquè si m'ho has de qüestionar tot. Quan jo faig alguna cosa que a tu no t'agrada, és insuportable. Això sí, quan jo t'haig aguanta tu perquè tu dius coses que a mi no m'agraden, i quan s'agrada ets a fer... És veritat, Yaiza. Ja n'hi ha prou, Yaiza. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou, home. Ja n'hi ha prou. Sí, estic fart que les dones sempre facin el mateix. Sempre han de tenir raó. Doncs no tenen la raó, les dones, vale? No. Ni ja, tu tampoc. No, perquè quan jo dic alguna cosa que a mi ja no està d'acord, no està d'acord, sempre diu el mateix. Està sent insuportable. Ja està bé. Em fa patades per sota la taula. Però quan ella diu alguna cosa que jo no estic d'acord, haig d'estar a favor. Mira la Roser. Ara no em vol sentir. I dissimula que passa un carro. Però no, m'escoltaràs, Roser, m'escoltaràs. Perquè ja n'hi ha prou que les dones sempre hagués de tenir la raó. I prou ja, i prou amb les dones, i prou amb tot el que sent prou! Aviam, calla! Prou! Està loco, està loco. Prou! Es carregarà el micro i tot. Si vols parar de fer rep, de fer crítiques... No em provoquis... Bueno, algú més? No, reu. Pues passarem als informatius. Vinga, adéu. Els informatius de dir com es digui, amb Roger Jona i Yaiza Cuevas. El Pare Noel i els elfos fan cursos. La va matar per al mando a distància. Escriptor de 9 anys explica com parlar a les dones. Venen ja pisos prèviament mossegats. Tots els Pare Noels del món, els duendes, els elfos i com li vulgueu dir a tots aquests clandestinos, fan cursos de seguretat. Les eleccions que, bueno, els Pare Noels de tot arreu, de Tòquio, el Santa Claus i tots aquests llocs que estan als Estats Units i això, estan fent cursos de seguretat pels que estan al carrer recollint diners. Així que tots els Sants Nicolàs i això estaran protegits. Doncs no. Farem que prou Sants Nicolàs ja. Un... Un home estadounidens de 73 anys va matar la seva dona perquè aquella li va treure el mando a distància. L'home ja ve i diu que no se'n recorda, però reconeix la gravació del servei d'emergències que denunciava que va matar la seva dona. Està ingressat per... o sigui, té 18 anys de presó. Un escriptor de 9 anys fa un llibre a Com parlar a les dones. Un noi anomenat Alec, vale, va començar un llibre com un projecte creatiu a la seva escola, de Rock, Colorado, Estats Units. El manuscrit aquest va ser fotocopiat i va ser venut a una fira escolar, si podem dir sí, de la seva escola. Tot va ser, bueno, a 5 dòlars la unitat, i va ser una gran notícia. Es van exaurir tots els llibres. El nen aquest el van convidar a un programa de televisió de prestigi i ara aquest nen ha publicat el seu llibre a totes les editorials i llibreries. Una empresa britànica va dissenyar i comercialitzar uns llapisos que van ser prèviament masticats. Suposadament, la idea és que els nens es concentrin més a classe. Els alumnes estaran menys tentats a portar-se els llapisos a la boca si tenen aspecte de que algú, a més, es va xupetejar. Quin fàstic. I fins aquí els informatius, te digui com es digui. Bueno, hola Marc, bona hola tarda, Jaume, bona tarda. Hola Marc, hola Jaume. Com esteu? Bé. Pues aquí, sobrevivint. Esteu estressat avui, no, m'han dit? Buf! Més que estressat, una altra cosa. Què passa ja? Passat. No, insuportable. Qui? Res, la meva àvia! Està molt prepotent avui o què? Prou. Pobreta, sí. Prou, Jaume. No para de queixar-se, tio! Bueno, comencem. Comencem perquè... Comenceu. Vale. Parlem dels Black Eyed Peas. The End, el successor de Monkey Business des del 2005, no serà un àlbum convencional. Els Black Eyed Peas estan preparats en un diari musical i tenen previst que estarà llest en el març del 2009. En les declaracions de Billboard i Will.i.am Fira això, vaig guardar. Vaig a poema, però és que ho tinc castellano. Espera. Podeu parlar, mentre... mentre jo m'ho preparo. Ja puc. Ha significat que el nou treball està relacionat amb el fet de... Et mato, Roger. Sí, home, tia, que torna a començar. És que... Sí. L'energia nunca muere. The energy never dies. Comptaran amb la ruptura del grup, no ho sé, no ho entenc. Tu llegis aquesta notícia i no t'empanes de res. Passa, Marc. El successor de Monkey Business no serà l'àlbum convencional. Los Black Eyed Peas... No cal que m'ho diguis en veu alta, jo no ho entenc, ja que m'ho llegis tu quan ho fem a socials. No. No m'escolta aquest tio quan estem a classe. A socials no que bé. Ui, bueno. Estem parlant molt de col·le i no m'agrada. Bueno. Seguim, que avui s'ha acabat el col·le, nois! Aquí, no queda tan a poc que ja es fa el... Bueno, però demanem a buscar les notes. Bueno. Espera, jo no sé quina hora tinc. Espero que sigui a les 12, jo no a puta i mitja no m'aixeco. Jo no vaig, et dedico al meu germà que vagi. Sí, s'ho farà fa tu, sí, clar. Clar. Perquè he d'acompanyar la meva àvia al mestre. Un moment, que m'estan informant pel pinganillo falso que tinc, una notícia d'última hora. Quina? Ositos en el espacio. Dos ositos de peluche van ser enviats a l'espai amb un pressupost de 9 dòlars. Matt i KMS, així és com es diuen els dos ossos de joguina, van ser enviats a l'espai amb uns simpàtics i artesanals trajes especials. Van viatjar agafats a un globus meteorològic que va pujar més de 30 km d'altura. Els ninos van ser llançats pel Club de Vol Especials de la Universitat de Cambridge i van tindre que suportar temperatures de 35 graus, va, bueno, sota zero, i superiors. Així que els alumnes de l'escola de Parquetis i Col·legit van col·laborar en la confecció de la roba. Roba. Els socialistes es van trobar que van aterrissar... Bueno, aterrar. Aterrar, vale? A prop de Ipswich. Bueno, nens, ja està, era l'únic últim hora. I a què venia esto de los ositos? Que tampoc m'he empanat de res, perquè no ho entès. Si el Jaume fa que escolta, però en veritat, està la lluna de València. No, no, és que no m'he empanat. Algo dels ositos que estaven volant o algo. Per cert, dos ositos que van a l'espai. Per cert, sabeu que se m'està acudint una idea, oi? Què? Ens sot fora, ja? No, vale. Prou! Prou. Para. Vale, prou, perquè tornaré a fer una rèplica i ja veuràs. No, que et tardes mitja hora cada cop que has de fer una rèplica. Vaig a fer una rèplica ara mateix. No! Sí! No! Vaig a fer la rèplica. Prou. Prou. Ai, què passa? Ja n'hi ha prou de que la Lleida sempre em digui el que haig de fer. Prou, home! Mai t'ho dic! Sí, no pares, que sóc un pesat. Ja n'hi ha prou de dir-me això, perquè aquí... Aquí presento sóc jo, Lleida. Vale? Sense tots els espectadors poden passar, però sense mi no. Perquè sóc tan especial que m'hi anem a buscar fos on fos, vale? Aman alzado, ¿quién odia el Roger? La Lleiza. I qui més aixequi la mà... Per... Tres contra un ja veuràs ara com no. Qui torni, quan torni a aixecar la mà per la seguretat de les seves pilotes... Vaya perdigons de tacar la sort. Per la seguretat de les seves pilotes... Roger, no prou! Ja dic, prou, home! Prou, deixeu-me en pau, ja, folines! Prou, Marc, s'ha acabat, prou, perquè estic fart, ja. Faré una secció que es dirà prou al proper programa després del 2009. Aquesta és insuportable. No, no, insuportable, no. Casillas. No, no, prou, s'ha acabat, prou. Ens estàs dutxant, prou. Mira, prou, me'n vaig, eh? Prou, s'ha acabat, prou. Prou, que pica. I dic que prou! Què creus, que no podem... Prou! Seguir el programa sense tu, Roger. Ah, sí? Posa música, Marc. Posa música. Més fort. Més fort. Més fort. Vinga, adéu, Roser. Bueno, hem fotut fora el Roger, per fi. Ho estàvem desitjant, a que sí, nois? A que sí? Sí. Ho veus? Tinc aquí l'apoyo dels meus companys. Bueno, Jaume, segueix amb les notícies. No, que vale. Toca al Marc, fa mitja hora. Bueno, Marc, bueno, segueix. The Circus, el nou disc de Dead Dad, ha tornat a proporcionar al quartet un altre número 1 a les llistes britàniques, amb 432.000... Roger, no et bocotegis! Ah, què passa? Sense mi no és el mateix, oi? Ja ho deia jo, home. Jo també em puc dedicar a fer la... Que calla, dic! Em pares tu no a repetir això o què? Prou, s'ha acabat, ja torno a ser, home. Començo. N'aguanta, està sense nosaltres. Oh, però quina vaga! Es troba a faltar. Marc, pots fer que aquesta no se senti per la ràdio? Bueno, sí, ja... Si ho va, ets el millor rei del món. Prou, basta. The Circus, el nou disc de Dead Dad, ha tornat a proporcionar al quartet un altre número 1 a les llistes britàniques. Amb 432.000 còpies venudes durant la primera setmana. Per una altra part, la versió gravada de Leona Lewis del tema Snow Patrol Run ha entrat directament en el top de les llistes de singles i rècords de descargues. 133.000 còpies en la història de les llistes britàniques. Què voleu? Bueno. Que fem com l'hora del pati, que treuen les boles de paper de plata o què? Mentre el Marc està explicant-nos això, el Roger no para de tirar-me paperets! Això és una falta de respecte. Oh, una cosa... Un altre dia no me sento aquí, tio. M'estic caient de costat ja amb la cadira. Bueno, va, arrendo, que se n'acaba el sí. temps. Ai, mira, ara parlem de... Ah! La bola m'ha tocat ell! Prou, Roger. Para! Ah! Roger, prou. Roger. Va, parleu. No, o sigui, et queixes dels altres que es comporten com uns nens i tu ets igual. Sou pocos serios. Pocos bueno, serios. Passem a l'agenda, no? Ja, perquè reis... Va. Bueno, pues, espera que la busqui. Ah, mira, la tenim aquí. Comença, Marc. Aquesta me la tens jugada, Lleida. Me la tens, ja veuràs. Del 15 fins al 19, aules d'estudi al casal de joves de Tiana. Del 15 al 21, taller de regals reciclats al casal de joves. Us agrada reciclar? Doncs aneu a reciclar els regals. Vale. tinc cama. Això és... No, escolteu. Bueno, el dia 21, Gincama de Nadal, al casal de Lloma... De Lloma, de Lloma... Bueno, torno a repetir. El dia 21, Gincama de Nadal, al casal de Lloma, Tiana. A on? Al casal de Lloma, Tiana. Tiana, on viu el Roger? A l'únic. No, a l'únic no. El dia 21, cinema, pesadilla antes de Navidad, al casal de Sebastiana. Crec que l'he vist aquesta pel·li. Les pesadillas antes de Navidad, no l'has vist? No. Què? No, sí, és el que estava pensant jo. Això no és Halloween? No, no. A veure, pesadillas antes de Navidad canten la cançó, això és Halloween, tio. O sigui, aquesta pel·lícula és de Halloween. No, però és pesadillas antes de Navidad. És la dels dibuixos aquest? Sí, la de... Ah, el de l'esqueleto, a mi m'encanta. No, no, però hi ha una altra pel·li que jo he vist que es diu també Pesadilla antes de Navidad, que, és de, que està en una casa... Una... Mira, és molt rara la pel·li, però se t'imba la olla. En mi cabelle. És que em sé la cançó, és molt xula. Bueno, seguiu amb l'agenda. Bueno. Ho sento, però no tenim... Bueno, no, ja està... Bueno, pues... Ah, sí, espera, espera. Ah, espera. Sí, espera. Ja s'ha engegat el fluorescent. El fluorescent. Ell no tiene bombilla, ell tiene fluorescent. Hombre, lo... Va! Va! Bueno, que el dia 19, campionat de Wii. Vale, doncs ara saps què es toca ara? O sigui, demà. Què? L'abraçada de germanó. I aita, vine cap aquí, que és l'últim programa. Vine! Demana'm perdó, de genolls. Per sí. Tot el que m'has fet perdó, en el programa. Ala, vine i calla, home. Oh, quina pena em feu, que cada dos dies esteu. Ara tu, Marc, ja sé que és un mariconeo, però da igual. Oh, Jaume! Oh, Jaume! Molt bones festes, Jaume! Ara, Jaume, espera't! Molt bones festes a tothom! No, bones... mira tu, que no porta... Bueno, jo vaig dient... Vaig fent despedides. Oh. Bueno, mentre... Mentre que ens despedim aquí fent abraçades, cochineros i toquederos i més cochineres d'aquestes, ens toquem i ens abracem. Bones festes a tothom. Ens bones veiem. Festes! Porteu-vos bé, com et toques amb la gent, tu? Us recordo. Tu com et toques amb la gent? Digui com es digui, @gmail.com. Bones festes de part de tot l'equip. Ens veiem després de Nadal, amb el programa completament canviat, amb gent nova. I, com sempre, riem-nos de tot. Hala, bones festes. Bones festes, nois. I tried to fly, no lie.